NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het sluiten van de gasvelden in Groningen lijkt nu toch echt definitief. In het debat erover in de Eerste Kamer maakte de VVD duidelijk dat ook die partij nu voor sluiting zal stemmen. Daarmee is er een ruime meerderheid in de Senaat. 2 weken geleden uitte de VVD nog zorgen over de gasleveringszekerheid. In Den Haag zijn de fractievoorzitters van PVV, BBB, VVD en NSC weer aan het praten over de vorming van een nieuwe regering. Gisteren werden de gesprekken plotseling beëindigd toen PVV-leider Wilders wegliep. Hij zegt dat hij te weinig voor elkaar kreeg over asiel. Bij aankomst vanochtend wilde hij er niet veel over kwijt. We gaan weer omhandelen vandaag. Laat ik het daarbij laten. Het zijn stevige onderhandelingen en die staan soms op scherp. Dat is ook goed. En daarna probeer je eruit te komen. En ik hoop dat het lukt. Ik weet het niet zeker, maar ik doe mijn best. In het centrum van Kopenhagen is de brand in een voormalig beursgebouw van 400 jaar oud nog niet onder controle. De vlammen die breiden zich uit naar een grote beurshal. Wordt geprobeerd te redden wat er te redden valt. Een toren op het gebouw in de Deense hoofdstad is al ingestort. En in Griekenland hebben journalisten voor 24 uur het werk neergelegd. Dat doen ze uit protest tegen de hoge kosten van levensonderhoud. Op tv en radio zijn geen nieuwsberichten. Er komen geen nieuwe artikelen op de website. En er verschijnt ook geen krant vandaag. Morgen begint ook in andere sectoren een 24-uur staking in Griekenland. Onder meer in het OV. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de afsluitdijk, de A7, is een ongeluk gebeurd bij Den Hoever. Het veroorzaakt nu vooral file vanuit Friesland. Vanaf Breesanddijk 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Maar de weg is helaas in beide richtingen nu helemaal dicht. Het verkeer vanuit Zaanstad wordt omgeleid via Flevoland over de A6. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Thomas van Groningen. Een goedemorgen met de tractor op de barricade in Brussel. Het is een uiting van ontevredenheid die we de afgelopen jaren wel vaker hebben gezien. En ook vandaag, deze ochtend, is het weer raak. Tientallen Nederlandse boeren die streken vanmorgen de grens over naar België. Reden voor het vertrek, tekst en uitleg vragen over onze uitzonderingspositie bij het uitrijden van dierlijke mest over het boerenland. Dat mag Nederland nu nog iets meer doen dan andere landen in Europa. Maar binnenkort komt er een einde aan die unieke positie van Nederland. Onze derogatie, zoals dat dan heet in Brussels jargon. Het is een ontwikkeling die menig business case op het platteland aan het wankelen brengt en faillissementen dreigen. En mest is niet, nou ja, de enige kopzorg die ze hebben op het platteland. Volgend jaar volgt een nieuwe stikstofdeadline. En weer een paar jaar later moet de waterkwaliteit op orde zijn. En dus is landbouw, samen met asiel en trouwens de financiën ook, toch wel het struikelblok aan het worden van deze formatie. Reden genoeg voor de BBB om in de pen te klimmen richting de Europese Commissie. Caroline van der Plas wil zo snel mogelijk een gesprek met verantwoordelijk eurocommissaris Sinkevicius om hem dan op andere gedachten te brengen. En mijn gast van vandaag die zal rijkhalsend uitkijken naar dat gesprek. Misschien wil hij wel mee. Hij was jarenlang beleidsmedewerker in datzelfde Brussel, maar dan voor het CDA. Is recent overgestoken naar de BBB en is lijsttrekker geworden voor die partij bij de Europese verkiezingen. Sander Smit, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Groningen. Wilt u mee met dat gesprek naar Sinkevicius? Absoluut. Ja, en wat gaat u dan doen daar? Wat gaat u dan zeggen? Ja, wij gaan als BBB natuurlijk de eurocommissaris wijzen op de wetenschappelijke rapporten die voorliggen en die het afgelopen demissionair kabinet de afgelopen jaren niet onder de aandacht van die Europese Commissie heeft gebracht. Die eurocommissaris die komt uit een trots boeren strijdbaar land, Litouwen. Ja. En is volgens mij ook zeer voor goede waterkwaliteit en biodiversiteit. En het afbouwen van die derogatie, het verlies van die derogatie door Nederland draagt eigenlijk bij aan verslechtering van die waterkwaliteit. Staat de afspraak al gepland eigenlijk? Die staat in de planning met zijn kabinet. Dus eerdaags verwachten we een datum. Ja, en daarna even door naar Zelensky. Naar Kiev bedoelt u? Ja. Ja, dat is maar de vraag. Dat is misschien een beetje ver gevlogen op dit moment. Ik denk dat de heer Zelensky veel te doen heeft in Oekraïne. De situatie ziet er daar niet zo fraai uit, ja, helaas. Het is een flauw kokkelmaniaans grapje van mij om eigenlijk te zeggen van ja, u bent nog niet aan het regeren, maar u bent eigenlijk al wel aan het regeren op hoge poten naar een eurocommissaris toe. Natuurlijk. Kijk, we hebben dat als BBB ook in het verleden ook gedaan met die technocratische tunnelvisie op stikstof die Nederland hanteert. Ook richting toenmalig eurocommissaris Timmermans. Dus wij Wij zijn overal actief, ook al zitten we formeel nog niet in het Europees Parlement. We willen daar een koerscorrectie brengen. We hebben dat ook al met de Kamermotie natuurlijk van Caroline van der Plas geforceerd op de natuurherstelwet onlangs. Hè. Daardoor hangt die nog in de Milieuraad. Anders was die beknellende natuurherstelverordening al lang aangenomen in de EU. En hadden we het platteland nog verder op slot gezet. Goed, nou, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank u. Ja, even naar deze ochtend dus. Er staan weer Nederlandse trekkers in Brussel. En die zeggen, nou, die derogatie, dat is die uitzonderingspositie die Nederland heeft als het gaat om het uitrijden van mest, die moet blijven. U wilt dat ook. U wilt ook dat gesprek over aangaan met de verantwoordelijke eurocommissaris. Maar eigenlijk zegt u net, ja, die eurocommissaris die is gewoon niet goed op de hoogte. Die weet gewoon niet waarom wij die uitzondering hebben. Nou, ik denk dat Den Haag, een dubbele agenda van Den Haag op het gebied van die geforceerde krimp van de veestapel die heel veel andere Haagse partijen, oude partijen willen doordrammen. Ja. Dat die in dat kader dus niet alle feiten naar Den Haag hebben gestuurd. Alle wetenschappers bevestigen keer op keer weer dat de derogatie en ook de derogatiebedrijven, dat die een betere waterkwaliteit hebben. Dat draagt bij een betere waterkwaliteit. Op dit moment is het niet alleen dat je dat bij afbouw minder dierlijke mest mag worden toegepast, maar het mag wel meer kunstmest worden aangevoerd. Wacht even, watervervuiling optreedt. Maar zegt u nou dat het huidige kabinet een dubbele agenda heeft? Op dit vlak wel. Dus en die dubbele agenda is dat zij gewoon af willen van de veestapel? Of liever willen halveren? Ja, dat horen we natuurlijk heel veel oude coalitiepartijen, en één in het bijzonder natuurlijk steeds weer herhalen. Ja. Zonder te kijken naar de feiten. En ik zeg, en de BBB zegt, kijk naar de rapporten die er liggen van het RIVM uit 2021. De literatuurstudie van Wageningen Universiteit over uitspoeling. Die tonen allemaal aan, ook de commissie van experts op het gebied van de meststoffen, die tonen allemaal aan dat er gewoon beter is om die derogaties te behouden. En ik denk dat, zoals gezegd, dat de eurocommissaris voor Milieu daar vatbaar voor moet zijn. Maar minister Stachouwer heeft onder andere die Wageningen-studie in de tijd bij de onderhandeling over de huidige derogatiebeschikking niet ingebracht. Ja, maar nou zegt Piet Adema, want Stachouwer is al even weg, maar Piet Adema is nu de demissionair minister van Landbouw, die zegt, ik ben daar naartoe geweest. Die heeft geprobeerd in Brussel ze op andere gedachten te brengen. En die heeft gezegd, we hebben tot 3 keer toe het lid op de neus gekregen. Oftewel, we hebben alles uit de kast getrokken om ze daar te overtuigen. En Brussel zei gewoon, nee, gaat niet gebeuren. Nee, ik geloof daar eigenlijk heel weinig van in die zin. Dat hij liegt. Ja, de minister die heeft allerlei theorieën. Ik hoorde ook weer wat over de natuurherstelwet zeggen. Hij heeft allerlei redenen die hij noemt. Ik krijg van mijn Brusselse bronnen met name te horen dat de minister Adema heel vaak niet in Brussel is. Als je daar wilt zijn en dingen wilt bereiken, moet je daar ook zijn. Rutte is er de laatste tijd opvallend vaak. Maar Adema hebben we daar lange tijd niet gezien. En wij staan dus niet alleen als Nederland. Hè? Als we kijken, Ierland heeft derogatie, mestderogatie, tot 1 januari 2026 nu alweer. Denemarken tot de 31 juli dit jaar onderhandelt daarover. Dus het is niet zo alsof we alleen staan. Die minister moet aan de slag om bondjes, dus coalities met andere EU-landen die ook die mestderogatie terecht hebben. En even voor de duidelijkheid, u heeft die Europese bronnen, want u bent nu lijsttrekker voor de BBB, voor de Europese verkiezingen, maar u kent de wegen goed in Brussel, want u heeft al 8 jaar gewerkt als beleidsmedewerker voor de Nederlandse delegatie van het CDA. U bent van partij geswitcht. Ja, nou, dat is al een tijdje geleden, hoor. Ik ben op dit moment werkzaam in het bedrijfsleven. Ja. Dus, maar u heeft dus uw bronnen daar en die zeggen tegen u, nou, die Piet Adema, die liegt, die is hier helemaal niet geweest. Die heeft helemaal niet geprobeerd om de eurocommissaris te overtuigen. Dat heb ik net niet gezegd. Ik chargeer een beetje wat u dan? Ik begrijp wat u dat doet, meneer Van Groningen. De minister Adema is in Brussel, moet je in lange termijn relaties investeren, ook op dit soort zaken. Ja. En je moet natuurlijk wel alle rapporten op tafel leggen. Want als je dus die positieve wetenschappelijke conclusies van wetenschappers over de bijdrage van die derogatie, het behoud van die derogatie aan de waterkwaliteit, als je die achter de pet houdt en daar niet naar voren brengt, dan kan Brussel, en het Nitraatcomité is een intransparant proces, daar onderhandelt de Europese Commissie als voorzitter met de lidstaten daarover. Daar wordt daarover gestemd. Het is een verouderde richtlijn, ook die nitraatrichtlijn, die stamt nog helemaal uit 1991. Ja. Die moet sowieso aangepast. Daar zit dezelfde norm in voor Zuid-Spaanse woestijngrond. Mag straks evenveel dierlijke mest op als op onze sappige weilanden. En in Ierland, dat is natuurlijk absurde toestand, absurde regelgeving. Maar Den Haag heeft zijn eigen agenda, inderdaad. Maar het is toch waar dat er een richtlijn water is opgesteld waar Nederland ook aan moet voldoen. En als je nu al kijkt, dan weet je dat Nederland daar bij lange na niet aan gaat voldoen in 2027. Ja, dat is een andere kwestie, dus de kaderrichtlijn water. Ja. Maar bij de derogatiebedrijven, daar spreken we nu over. Daar gaat het protest vandaag over, waarbij ook mijn running mate, mijn nummer 2, dokter Jessica van Leeuwen, aanwezig is en zal spreken namens Maar dat BBB. Houdt toch wel verband met elkaar? Als u toestaat, het gaat er uiteindelijk om dat die derogatiebedrijven, daar is die waterkwaliteit op orde. Dus waar de waterkwaliteit niet op orde zou zijn, kan dat niet door die bedrijven komen, niet door die derogatie. Dat is de wetenschappelijke conclusie. En het is ook nog deze hele afbouw, die gooit dus duizenden bedrijven, dreigt die om te doen vallen. Gezinsbedrijf moet opeens tienduizenden euro's aan mestafvoer, rundveermestafvoer gaan betalen. Ja, dit is gewoon, dit kadert echt in de Haagse plannetjes die al eerder in Den Haag zijn bekokstof en nu langs deze weg worden uitgerold. Dus we zullen daar echt mee aan de slag moeten. Maar dit moeten we toch even uitleggen hoe dit werkt. Want u zegt, we hebben een uitzondering waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden over hun land dan in andere landen. Die uitzondering die vervalt na 2025. Dat probeert u dan nu te verlengen. Maar de reden waarom men vanuit Brussel dat doet, is ze zeggen, dit is een bepaalde nitraatrichtlijn. Het heeft gewoon te maken met vervuiling. Die haalt Nederland niet, dus moet het aantal mest... Ja, die halen we wel. Dat is dus het punt. Dus dat is ook het misschien het onbegrijpelijke voor de burger. De krommen van dit soort processen, die ook deels dus achter gesloten deuren plaatsvinden. We willen er ook meer transparantie over. Ja. Dat op die nitraat, of op die derogatiebedrijven, die melkveehouderijen, die dus van deze uitzondering om meer dierlijke mest in plaats van kunstmest toe te passen, dat daar de waterkwaliteit beter is dan elders. En op orde. Dus die 50 milligram nitraat in per liter grondwater is daar gewoon. Dus waar de overschrijdingen plaatsvinden, dan zien we dus ook dat Den Haag dus anders meet dan andere EU-landen. Niet alleen het braafste jongetje van de klas, maar ondieper meet. Vervuildere gegevens daardoor krijgt. Nou, enkele voorbeelden uit. We zien in Gelderland dat bijvoorbeeld 1 tot 3 meter onder een hondentoilet wordt gemeten. Dat is een meetpunt. Dat is logisch dat je daar een overschrijding krijgt. In een stedelijke gebied, hè. Dus geef die uitslagen en die overschrijdingen niet de landbouw op de kop. Dat is gewoon een kwestie van eerlijkheid en wetenschappelijke degelijkheid. En dat zal ook ons pleidooi natuurlijk zijn, om daar ook kennis van te nemen. Ja, het is wel moeilijk met u, want ik kan dat niet controleren. Maar u zegt eigenlijk wat ze in Brussel beweren en wat op het ministerie van LNV wordt beweerd, namelijk over dat die nitraatrichtlijn niet gehaald wordt, dat is niet waar, zegt u. Het gaat om de rapportage. Nee, op sommige gebieden zijn inderdaad overschrijdingen, maar dat is niet toerekenbaar aan die mestderogatie. Dus er zijn twee verschillende zaken, die moet je los van elkaar zien en eerlijk behandelen. En we kunnen niet duizenden melkveehouderijen, gezinsbedrijven op ons platteland doen omvallen. Nou, dat heeft ook enorme gevolgen voor dorpen, voor verwerkende sectoren, toeleverende MKB-bedrijven. Ook voor de zorgboerderijen en de boerencamping. De leefbaarheid van het platteland wordt hier echt door geraakt. Ook als je... Dat moet gewoon gerealiseerd worden. Ja, toch heeft de Piet Adema, want er is uw partij behoorlijk kritisch op de laatste tijd, omdat hij tijdens die formatie toch ineens met dit plan kwam. Hij heeft toch ook wel een paar dingen wel eruit weten te slepen in Brussel. Bijvoorbeeld dat er op korte termijn een voorstel komt vanuit de Europese Commissie voor renure, hoe je het ook wil zeggen, maar dat is een vorm van kunstmest gemaakt uit dierlijke mest. Kunstmest vervangen. Ja, absoluut. Dat heeft hij wel uitgesleept en dat scheelt de boeren wel weer wat. Absoluut. Dus maar het probleem is daar weer bij dat er nog geen toelatingsdatum is. Er ligt geen wetgevingsvoorstel. Dit is een proces dat al jaren sleept. Dus daarom moet dit snel op tafel. Dat is een deeloplossing. Het gaat op de acute mestcrisis die nu duizenden bedrijven op omvallen doet staan. Niet oplossen, maar het is zeker een positieve ontwikkeling. Renew omarmen we als BBB al jaren. Het is gewoon fantastisch dat je groene kunstmestvervangers uit verwerkte dierlijke mest kunt produceren. Ja. En daarmee uitstoot voorkomen. En ja, dat is een optima forma voorbeeld van kringloop. En hij heeft voor elkaar gekregen dat er een brede beëindigingsregeling komt. Oftewel, boeren die willen stoppen, die kunnen stoppen. En die LBV plus regeling, dat is die regeling, dat had te maken natuurlijk met stikstof nog, maar die wordt uitgebreid tot 2030 met 4 miljard euro. Je kan toch niet zeggen dat Piet Adema niks doet voor de boeren? Het probleem van die focus op uitkoop, dat houdt dus geen rekening met die effecten voor de leefbaarheid van het platteland. De hele economie die daaromheen zit. Natuurlijk, als BBB, dat zie je ook. Hè, we zitten in de provincies. Wij zijn niet tegen boeren die vrijwillig gebruik willen maken van een uitkoopregeling. Maar dit krimpen en uitkopen, dat als weg, dat is niet de weg op dit moment. En de minister moet dus voor het behoud van die derogatie gaan. Ja. En de hele tijd hier maar op inzetten, dat is dus weer die agenda die Den Haag al heeft uitgestippeld. versippeld van die geforceerde krimp van de veestapel. Op die manier krimpt dan natuurlijk autonoom de laatste jaren, gewoon organisch. Maar we willen niet deze geforceerde enorme slag die gewoon de leefbaarheid op het platteland gaat raken. Ja. En ook geen perspectief voor jonge boeren, voor de blijvers in de sector biedt. He, het is gewoon echt een kille sanering. En ook, opkoopbeleid, maar het is ook uitrookbeleid. Het is een droevige boodschap. Dus je kunt deze zak geld aannemen en dat is uw enige keuze. Maar dit is niet de weg om te gaan wat BBB betreft. Nou, laten we even in een teletijdmachine stappen. Het is nu, laten we zeggen, september. U zit met een paar zetels in het Europees Parlement. Dat wordt pas volgend jaar. Laten we zeggen, het is januari. U zit met een paar zetels in het Europees Parlement. Er is een minister voor landbouw van BBB-huizen geïnstalleerd. En dan? Hoe gaat u dit oplossen dan? Want als het Piet Adema met alle wil van de wereld niet lukt om in Brussel ze te overtuigen, hoe gaat u dat dan wel lukken? Ja, ten eerste zullen onze ministers heel veel in Brussel zijn en niet versterkt laten gaan of een ambtenaar laten gaan ter vervanging of andere collega's. Ja. Onze BBB-ministers die zullen daar volop aanwezig zijn. Als BBB-Europarlementaar zullen we ook in dat samenspel tussen Europees Parlement en de Europese Raad, de Milieuraad of de Landbouwraad van de landbouwministers, ook actief gaan samenwerken. Wij zijn echt een eenheid, een hecht team. En zo gaan we daarin ook opereren. En dan moet je dus die coalitie sluiten. Ik heb net Denemarken en Ierland genoemd. Je moet met andere landen coalitie sluiten om je doelen te bereiken. Maar dan moet je er wel voor niet. In Brussel zijn. De Europese Commissie zal dan toch nog steeds zeggen, ja, luister Nederland, jullie hadden een uitzonderingspositie op de rest van Europa met de afspraak dat jullie de waterkwaliteit zouden verbeteren. Dat is niet gebeurd. Dus nee, weg dat zal de Europese Commissie niet zeggen. Want ik heb het net al gezegd, ook andere landen, EU-landen hebben zo'n, u noemt het de uitzonderingspositie. Het is een derogatie, dus een ontheffing van die absurde norm van 170 kilo. Wat is weer zo'n one size fits all? Dat is toch een uitzonderingspositie? Eén hoeveelheid voor alle landen. Ik zeg al, we kunnen Spaanse woestijngrond, kale woestijngrond in Zuid-Spanje, die uitgedoosd is, niet vergelijken met sappige groene weilanden in Denemarken, Nederland of Ierland. Ja. Dus dat moet je gewoon niet over één kam scheren. Dus dat moet aangepast worden, wat ons betreft. En dat geldt voor heel veel regels in de Europese Unie. Die moeten minder en aangepast worden. Dus op dat vlak is dat niet zo dat je alleen staat, de uitzondering. Daar wordt heel dit gezegd, nee. Het is een ontheffing en die geldt voor meerdere landen. Maar heel die norm klopt niet. En als het dan gaat over, je moet dan de oorzaak van die vervuiling aanpakken. En je moet erover in gesprek. En dat is soms in Nederland, in onze delta, is dat ook inspoeling vanuit andere lidstaten. Als we heel veel kijken in Zuid-Limburg, et cetera, die overschrijdingen, die zijn niet te verklaren door het komt uit de buitenland. Het grondwater en met de rivieren ons land binnen, nee, zegt u? Dat komt met de rivieren ons land binnen. En zoals gezegd, dus die melkveehouderij die gebruik maken van deze ontheffing voor die extra dierlijke mest om organische stoffen op land te brengen. Die ontheffing is beter voor waterkwaliteit. Dat is gewoon wetenschappelijk een feit. En daar kunnen we daar dus niet hen dus niet de schuld gaan geven, zoals nu dreigt te gebeuren. Dus u zegt, we gaan in Brussel coalities smeden met andere landen. Welke landen zijn dat eigenlijk? Ja, ik heb net op dit punt, dus dat hangt natuurlijk van heel veel punten op, Denemarken, Ierland. Met Denemarken zie ik ook een grote coalitie als het gaat om migratiebeleid, denk ik, aan te scherpen. Maar ook met andere landen. We zien echt, wij willen als BBB die centrumrechtse koerscorrectie in Brussel door samenwerking op centrumrechts met in het Europese parlement ook forceren. En dan zul je ook je zult met alle lidstaten zaken moeten doen. Je kunt daar niet met het vingertje wijzen en de helft van de tijd afwezig zijn, zoals heel veel bewindspersonen uit Den Haag hebben gedaan. Of het allemaal overgelaten de afgelopen tijd aan de heer Rutte, die daar natuurlijk, maar die heeft nu als demissionair premier natuurlijk ook een ander perspectief, laten we maar zeggen. Ja, ja, zeker. Kan het allebei eigenlijk? Kan het wat u wil, namelijk zorgen dat die derogatie blijft bestaan, dat mest uitgereden mag blijven worden in de aantallen zoals dat nu is, en de waterkwaliteit verbeteren en de natuur op orde brengen? Absoluut. Kijk, ik wil even het onderscheid maken. De ene hebben we waterkwaliteit te maken. Nou, daar is daar beter voor. Ja, die stikstoftunnelvisie die Nederland hanteert, dat is een probleem van Nederlandse wetgeving, Nederlandse ten uitvoerlegging al jarenlang. Die van een kritische depositiewaarde, maar het wordt een beetje technisch, maar van een risicofactor een absolute beleidsdoelstelling maakt. Dat doet geen enkel ander land. We zijn het Duitse recht heeft het zelfs verboden met de modelberekeningen te werken zoals in Nederland dat gaat. Dat heeft Bundesverwaltung toen zich richt, maar dat voert een beetje te ver. Ik heb een boek medegeschreven, ook bij de nieuwe denktank. Stikstof van technocratische tunnelvisie naar realistisch rentmeesterschap. Ja. Laten we daar maar eens aan gaan werken. En er is ook een vervolgnotitie, is onlangs ook een Kamermotie aangenomen. Daar moeten we uit. Maar dat is de stikstofklem, de stikstoffuik waar we in Nederland onszelf in hebben gemanoeuvreerd. Goed, dit gaat nu over mestderogatie. Maar het kan allebei, zegt u. Dat klinkt bijna absoluut. Te goed om waar te zijn, toch? Waarom zitten we dan hier met al deze... Absoluut, er zijn heel veel innovatieve mogelijkheden. En daar stellen we als BBB natuurlijk ook, zet ook op in. Daar moet wel het verdienmodel van onze landbouw en ook de voedselproductie bij voorop blijven staan. Maar die oplossingen zijn er. Dus we moeten samen aan die oplossingen gaan werken. Dat kunnen we op tafel leggen, maar dan moeten niet wetenschappelijke rapporten door een minister in Den Haag niet genoemd, of in Brussel niet, Den Haagse minister niet in Brussel ingebracht worden. Maar als al die oplossingen er zijn, als die innovatie er is, als het allemaal kan, ja, dan wil een Piet Adema dat toch ook. Dan wil een Sinkevicius, de eurocommissaris, dat toch ook. Nou, dat laatste. En daarom willen we met hem in gesprek. Want alle rapporten zijn op het gebied van mestderogatie niet ingebracht. Bij Renew hebben we nu gezien dat daar beweging is. Maar ook daar moet nog een einddatum komen. Dus eerst leveren. En dat is nog steeds ook door... daarvoor is het zo belangrijk dat we in Brussel als BBB ons geluid laten horen. Nou, dat doen we vandaag als met kandidaat europarlementariërs Jessica van Leeuw, mijn nummer 2, de running mate. Ja. In gesprek met boeren en ook met Europese ambtenaren en ook andere mensen uit andere landen die met vergelijkbare problemen te maken hebben. Maar ook, nou, zoals je zegt, Denen, Ieren, Vlamingen, die hebben ook dezelfde uitdaging, ook op dit vlak heel veel. Dus je moet samen gaan werken. Samen kom je verder. Maar er moet echt een koerscorrectie komen in Brussel. Want het is niet alleen met de doorgeschoten Green Deal en het mislukt migratiebeleid fout gaan, maar ook op dit mestbeleid. En daar moet allemaal een koerscorrectie op komen. En daarvoor is BBB ook echt nodig in het Europees Parlement. En zoals we dat in Den Haag nu doen, door te werken aan een nieuw kabinet, willen we dat in Brussel ook doen en die stempel zetten ook op de toekomstige Europese Commissie. U heeft 8 jaar rondgelopen daar in Brussel. Ja. Hoe was dat? Ja, Brussel heeft zijn eigen wereld, zoals gezegd. Je moet daar cultureel de verschillen kennen, respecteren. Ook de verschillende belangen. Als je daar anders rondloopt, gewoon zeg maar een beetje naïef en onwetend, ja, ga je de eerste jaren niks bereiken. Ja. Dus je moet je aanpassen aan de mensen die je tegenkomt, continu? Niet aanpassen, je moet rekening daarmee houden. En weten wie je tegenover je hebt. Hoe je moet communiceren, hoe je moet onderhandelen, duidelijke prioriteiten stellen. En dan kun je daar ook heel veel bereiken. Vond u het uit de hand gelopen daar? In welke zin? Nou, als ik die visie lees, onze visie op Europa van de BBB. Want dat is geen verkiezingsprogramma, dat is gewoon de visie die de partij heeft gepubliceerd. Het staat er niet in, maar eigenlijk lees je wel dat eigenlijk de BBB vindt dat qua regelgeving en qua waar de Europese Unie zich al mee bemoeit, dat het een beetje is doorgeslagen. Ja, absoluut. Dus wij gaan uit van subsidiariteit. Dus de landen moeten zelf doen waar zij het best over kunnen beslissen. Net zoals we dat in Nederland doen, het provincies en gemeenten bevoegdheden moeten behouden. Moeten de landen ook zoveel mogelijk eigen bevoegdheden behouden. Maar Brussel bemoeit zich veel te veel met culturele, sociaal-culturele zaken. We moeten echt terug naar die kernopgave. Dus ook die interne markt versterken. We moeten onze concurrentiekracht herstellen. Ook voor MKB-bedrijven. Er komt een enorme, door de Green Deal, enorme bureaucratie en heffingen last over burgers heen en ondernemers. Ja, dat is nog onvoorstelbaar. We hebben het in Nederland over de nationale accijnsverhogingen. Maar in 2027 dreigen de brandstoffen weer door het reeds ingevoerde, nu al ingevoerde ETS2-beleid, weer met dubbeltjes te stijgen. Ja, dat gaat om een CO2-uitstoot, hè? Daar gaat het over. De koers moet anders daar. Heeft u zich dan ook 8 jaar lang bemoeid met dingen waarmee u zich eigenlijk niet hoorde te bemoeien? Nee, ik heb me heel erg gefocust altijd op de kernopgave. Dat is ook van oudsher Brussel natuurlijk. Die voedselzekerheid, daar staan we als BBB ook voor. Interne markt, internationale handel natuurlijk. Internationale handelsovereenkomsten. Nou, en wildbeheer, visserij. Dat zijn allemaal echt belangrijke zaken. We willen daar natuurlijk ook een verandering. Maar daar mag Brussel zich wel mee bemoeien dus. Met landbouw, met visserij. Daar mag Brussel zich wel mee bemoeien, zegt u. Ja, dat is van oudsher. Natuurlijk aan de EEG was dat al een gemeenschappelijk veld. Dat is logisch, want dat is grensoverschrijdend. Ja. Voedselzekerheid moet je door samenwerking doen. Europa en Noordwest-Europa, dat is onze regio ook voor heel veel andere zaken. Niet alleen landbouw en visserij, maar ook onze maakindustrie. Ja. Dus in die zin, we zien dat heel veel partijen nu ook natuurlijk dat hele Nexit-verhaal gaan opgeven. Maar we moeten dus terug naar die kernopgave. En daar moeten we de EU naartoe bewegen. Okay, maar ze is inderdaad op dat andere vlakken uit de hand gelopen. Maar ze mogen zich er wel mee bemoeien, maar ze mogen geen grenzen stellen. Want dat is eigenlijk wel wat ik u hoor zeggen. Dus ja, bemoeien je er vooral mee met landbouw en visserij vanuit Brussel. Maar niet ons grenzen opleggen, want dat doen we zelf in ons eigen land. Nee, dat je moet maatwerk mogelijk maken. Maatwerk dat aangepast is aan de geografische omstandigheden en daaraan recht doet. En voedselzekerheid borgt. We zien natuurlijk nu in Frankrijk bijvoorbeeld al dat daar nu het parlement heeft afgedwongen dat voedselzekerheid echt weer een prioriteit wordt, ook wettelijk meegewogen wordt. Dat willen wij ook in Brussel opnieuw. Want dat is gewoon uit het oog verloren. Dus je moet die productie, die voedselzekerheid in het oog houden. Klinkt een beetje alsof, het klinkt een beetje alsof je zegt, we willen wel die 38 miljard aan landbouwsubsidies uit Brussel hebben. Maar we willen vooral niet dat Brussel zich gaat bemoeien met hoe we dat inzetten. Ja, er is al volop bemoeienis. Er is alleen nu te veel bemoeienis. Te veel bemoeienis die geen recht doet aan de verschillende omstandigheden. En vooral niet aan die prachtige agrarische familie- en gezinsbedrijven. Maar ook de MKB-bedrijven in de algemene economie. Dus het is, dat moet gewoon meer op de agenda daar komen. Laatste minuut is ingegaan. U wilt bij de fractie van het CDA in het Europese parlement, de EVP, de Europese Volkspartij. Past dat eigenlijk wel? Wij willen, dat is ons voornemen om aan te sluiten bij die EVP-fractie, die centrumrechtse EVP-fractie. Die zit er in het centrum van de macht. We gaan niet in Brussel om alleen maar een soort getuigenis af te leggen en verder geen invloed te hebben. Ja. Ik heb gezegd, we willen concrete resultaten boeken. Noem het maar het BB-bindmiddel. Wij willen die centrumrechtse koerscorrectie op die doorgeschoten Green Deal en dat mislukte migratiebeleid doorzetten. Maar de vraag is of zij u wel willen, want we hadden bij het CDA kregen een beetje geluiden dat ze niet zaten te wachten op de BBB en nieuw sociaal contract. Die geluiden kunnen zij afgeven. Maar ik krijg hele andere geluiden uit de rest van de EVP-fractie. Van de CDU en de EVP als geheel wil heel veel zaken die ook de BBB wil. En we kijken echt voor die centrum. Ik moet u bedanken. Sander Smit, de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van de BBB. Dank voor dit gesprek. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. U moet er zelf ook een beetje om lachen als u dit terug hoort. Nou, het leek me zo leuk om les te hebben van mij. Als ik dit hoor. Jurgen van den Berg vraagt door. En dan, wat moet je doen? Klappen, bijvoorbeeld. Oké, dat is al genoeg. Ja. Snel, langzaam, verder, langzaam. Omdenken, doordenken en terugdenken. En hoor je nu de muziek al? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Zijn leven was ook een kunstwerk. Van alle gemakken ontzien trouwens. Geen badkamer, geen toilet, geen licht. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Toch een barst in je ruit? Maak een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal. Maar het is zelden persoonlijk. Tot u Caseïs leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk Caseïs. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim. Maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen.